1. Обігнавши велку тяжко навантажених колісниць, вони вибралися на спокійну ділянку дороги. «То що? Ні ти, ані ти більше сигналів не ловите?» «Я ні. Я ні». «Добре. Тепер можна без поспіху поміркувати, як уберегтися в довготривалішій перспективі. До речі, це одна з причин, чому я збирався тебе навідати, Монді. Моя стара рука вже не та, але я до твоїх послуг». «Мені вистачить і твоєї поради. Ти досі найвидатніший відомий мені комп'ютерний щівник. Та й мене ти знаєш, і трохи вже про мої обставини. Якщо більше відомостей треба, тільки скажи. Тож перше запитання, якої лінії поведінки, на твою думку, мені варто триматися?» «Чому б тобі не повернутися зі мною? Я тебе залюбки прихищу. Лишайся скільки завгодно. Навчу горнята ліпити». «Спасибі, але не впевнений, що мене надовго вистачить. Потребую більшого розмаїття». «От той мотель на Візантійському з'їзді. Звідки ти його знаєш?» Ред хмикнув. «Я тим маршрутом, ого, скільки крему поповозив. І заробив чимало. Але, ну, люблю я те місце. Ці сирим там Мануїл. Перший. Він найчастіше десь у походах, але знайшов часинку збудувати гарний-пригарний палац. Влахернський. Над мором біля Золотого Рогу. Чудова архітектура. Золоті самоцвітні оздоби блищать навіть поночі. Там гостей ого як вишукано приймають. Бувало, запрошували й мене, як негоціанта високого льоту. На зльоті і сам Константинополь. Процвітають наука, література. Можна сказати, там певний час намагався зродитися Ренесанс. Лагідний клімат, гарні жінки. А, інакше кажучи, ти обожнюєш ту місцину. Мабуть, саме це я й хотів сказати. Ну, коли ти не хочеш ліпити зі мною горнята, чому б тобі не придбати там віллу? Матимеш розмаїття у місці, що його обожнюєш?» Ред трохи помовчав. Видобув сірника, прикурив погасло сигару. Тоді мовив. «Гарна мрія. Я витримав би кілька років. А тоді втратив би спокій і на дорогу вернувся б. Знаю, напевно. Через оте, що намагаєшся відшукати?» Спитала Флер. «Так, мабуть, але я багато про це подумав. Навіть якби не шукав нічого конкретного, я все одно просто втратив би спокій». Він пихнув сигарою. «Тоді я вернувся б на дорогу, а моя проблема досі чекала б на мене там». «Ось уже той поворот. Так, дякую, бачу». Рид скинув швидкість і звернув у цей відгалузок дороги. Багато всякого транспорту обігнав, і самого його обганяли. «Це відкидає один варіант», – сказав Мандамай. «Який саме?» «Залягти на дно і перечекати. Адже ти не витримаєш. Час, проведений поза дорогою, хай навіть тривалий, нічого не означатиме, що ну, ти знову на неї повернешся». «Правда. Тож забиратися з дороги тобі варто тільки для того, щоб усе спланувати чи зброю добути». «Знову правда. Або ти можеш вернутися на дорогу, робити свої справи, пильнувати і сподіватися подолати всіх наступних убивць». «Можу й так. Пам'ятаючи, що кожен із них – справжній профі в цій галузі. А ворог може собі дозволити послуги найвидатніших талантів усіх часів і народів». «Мені це спадало на думку. Але хай там як, або ти можеш сам вибрати, де дати бій. Знайти зручне укріплене місце, повідомити, що ти там, і чекати на них». «Ось і мотель», – оголосив Ред. Зліва попереду з'явилася кам'яниця. Велика на кілька поверхів, увінчена сяйними банями. На фасаді красувалася вивіска «Успіро». Ред проминув заклад. Трохи далі була розв'язка. Він розвернувся, виїхав на другий бік, рушив назад. Небо потьмянішало, поскравішало, знову потьмянішало, ще потьмянішало. Ред скинув швидкість і прямував до будівлі. Коли паркувався, стояла вже прохолодна ніч. Десь сюркотів цвіркун. Ред вийняв флер з її відділу, вийшов із машини. Забрав іззаду рюкзак. Мандамай теж виліз, рушив у слід. «Реде!» Озвався робот уже неподалік від парадного входу. «Що?» «Візьмеш два номери». «Гаразд, та чого так?» Один для нас із Флер. Ми хотіли побути самі. Разом. А вже ж, без проблем. У вестибюлі з плиткової підлогою Ред віддав Флер Мондамаєві і відправився до адміністратора. За кілька хвилин повернувся. На жаль, були тільки на різних поверхах. Вони рушили до сходів. Але ви під третім балконом, я над ним. Підніміться до мене, посидимо трохи. Хочу потеревенити ще. Так ми і планували. Гвинтові сходи репіли і репіли під тяжкою Мондамаєвою ходою.